अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे ओ चोरी से चुपके चुपके बैठी है दिल में छुपके जाने वो कैसी होगी रे जाने वो कैसी होगी रे पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे